นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสฟังธรรมเป็นโอกาสที่เราท่านทั้งหลายจะได้นั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิทั้งหญิงชายเด็กหนุ่มแก่นั่งได้ทั้งนั้นเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาพุทโธในใจทุกลมหายใจเข้าออกเวลาฟังธรรมเวลานั่งสมาธิภาวนาเป็นเวลาสำคัญเรียกว่าเป็นเวลาตั้งใจไม่ให้จิตใจฟุ้งซ่านลำคาญไปตามอาการภายนอกเรานั่งอยู่ที่ไหนก็ให้ใจนั่งอยู่ที่นั้น ภาวนาอยู่ที่นี่ไม่ต้องไปคิดห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารไปตามอารมณ์ต่างๆอะไรอะไรทั้งหมดถ้าใจเราสบายเรื่องต่างๆมันไม่มีมีแต่ความสบายทั้งนั้นคือใจทำบุญภาวนาใหม่นี่เรียกว่าใจทำบุญภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาเรานึกพุทโธรวมใจให้มาอยู่ในตัวในใจของเราตามลมหายใจเข้าออกอยู่ไม่ให้ออกไปภายนอกอันนี้แหละทำใจให้สบายให้มีความสุขเป็นต้นทางที่ว่าต้นทางเดินทางที่เราจะเดินทางไปสู่สวรรค์เทวโลกพรหมโลกที่ไหนก็ตามถ้าหากว่าใจเรามาสงบระงับนี้ได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เย็นสบายไปหมดความเล่าร้อนความทุกข์ความปรารถนาใดๆที่มันไม่สมหวังทุกอย่างทุกประการเป็นมาแล้วถ้ามาทำใจของตนรวมจิตใจของตนได้สิ่งต่างๆเหล่านั้นต้องหันเหมาสู่ความสุขกายสบายใจเรียกว่ากายมีความสุขกายก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมากมายไม่รุนแรงเกินไปแล้วว่ามีเวลาไหว้พระสวดมนต์ได้ได้โอกาสได้เวลานั่งกรรมฐานภาวนานั่งสมาธิได้ธรรมดาร่างกายสังขารของมนุษย์คนเหล่านั้นเป็นของไม่ทนทานไม่ใช่ว่าได้มาแล้วจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายเมื่อไหร่อายุสังขารรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลนี้ร่างกายมนุษย์จะอยู่ได้กว่า100 ปีส่วนมากก็ไม่ค่อยถึงชื่อว่าเป็นสังขารที่ไม่คงทนเพราะตั้งแต่มาปฏิสนธิวิญญาณในท้องแม่แล้วเกิดมาความแก่ความชราความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกขเวทนาต่างๆมันก็ครอบงำสังขารร่างกายรูปร่างกายนี่มาโดยลำดับเราจะไปคิดว่าให้กายสบายเสียก่อนจึงภาวนาให้จิตใจสบายเสียก่อนจึงภาวนาได้อย่างโน้นแล้วได้อย่างนี้ดีอย่างโน้นอย่างนี้แล้วจึงภาวนาไม่ทันการเวลาการภาวนานี้ให้เราถือว่าทุกกิริยาบทยืนก็ภาวนาพุทโธได้เดินก็ภาวนาพุทโธได้นั่งนอนก็ภาวนาพุทโธได้พ ุทโธพระพุทธเจ้านี้ให้นึกให้เจริญไว้โดยย่อคือว่ามันนึกง่ายเจริญง่ายพุทโธอันเดียวก็คือว่าธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ก็อยู่ในพุทโธนั่นแหละถ้าไม่มีพุทโธไม่มีพระพุทธเจ้ามาเกิดในโลกมาตรัสรู้ในโลกแล้วอะไรอะไรก็ไม่มีทางนั้นเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่มีเมื่อมีพระพุทธเจ้ามีพุทโธบังเกิดมีขึ้นแล้วอะไรก็มีขึ้นมาพร้อมทางนั้นเมื่อมีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นผู้ตรัสพระธรรมเทศนาสอนสาวกสาวิกาศรัทธาญาติโยมพร้อมด้วยเทวดาอินพรหมทั้งหลายเมื่อพระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนตักเตือนนับตั้งแต่ปฐมเทศนาตรัสสอนพระปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าให้ได้สำเร็จมรรคผลจนถึงพระนิพพานแล้วก็ชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าแล้วก็มีพระธรรมพระองค์ตรัสแล้วมีพระอริยสงฆ์สาวกเป็นหลักฐานพยานว่าพุทธศาสนาพุทธเจ้าพุทโธมีหลักเอียงอิงไม่ใช่เสกสรรเอามันมีความจริงพระพุทธเจ้าก็มีในโลกแล้วพระธรรมก็มีอยู่ในโลกพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายก็มีอยู่ในพุทธศาสนามีอยู่ในโลกหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าและพระสาวกเจ้าทั้งหลายก็ช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปที่ไหนก็เทศนาธรรมสั่งสอนโปรดสัตว์มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็เลื่อมใสศรัทธาตั้งแต่เท่าพญามหากษัตริย์ลงมาเศรษฐีมหาเศรษฐีก็มีศรัทธาเลื่อมใสสร้างวัดสร้างวาปฏิบัติภาวนาให้เจริญในสมัยนั้นสมัยนั้นจึงเจริญรุ่งเรืองแผ่ไพศาลทั่วไปทั้งมนุษย์และเทวดาอินพรหมพุทธศาสนาก็ได้ชื่อว่ากึกก้องไปหมดไม่ว่าที่ไหนนั่นแหละคือว่าการปฏิบัติบูชาภาวนาพุทโธนำใจของศรัทธาญาติโยมทั้งหลายในสมัยครั้งพุทธกาลโน้นการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าย่อมมีอยู่ในใจของท่านการระลึกถึงพระธรรมวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้ามีเต็มใจของพุทธบริษัทในสมัยนั้นนึกถึงคนพระอริยสงฆ์ไม่ใช่นึกอย่างเดียวพุทธบริษัทภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในสมัยก่อนโน้นท่านปฏิบัติภาวนาด้วยไม่ใช่นึกถึงคุณพระสงฆ์อย่างเดียวท่านทำจิตทำใจละกิเลสความโกรธโลภหลงของท่านเป็นพระอริยสงฆ์สาวกในพุทธศาสนาอย่าว่าแต่พระสงฆ์สาวกนักบวชภิกษุภิกษุณีคฤหัสถ์ญาติโยมท่านก็ปฏิบัติภาวนานอกจากการทำบุญสุนทานแล้วก็ภาวนาไหว้พระสวดมนต์ทำความดีของตนของตนจนได้สำเร็จเป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นได้ถึงพระอรหันตากีนาศกในสมัยก่อนโน้นจิตใจของท่านดีเลื่อมใสศรัทธาภาวนาพุทโธไม่ขาดเราท่านทั้งหลายที่ภาวนาอยู่นี้พุทโธคำเดียวก็ยังเรียนไม่ได้ก็ว่าได้คือได้แต่ภาษาใจยังไม่ได้เข้าถึงพุทโธภายในมันยังเป็นพุทโธภายนอกอยู่โทรไปโทรมาอย่างนั้นแหละมันไม่สงบไม่ตั้งมั่นไม่เย็นสบายลงไปแล้วยังเข้าไม่ถึงพุทธศาสนา จึงมีระเบียบธรรมเนียมในทางพุทธศาสนาว่าจะต้องมีข้อวัดปฏิบัติมีการได้ยินได้ฟังก็เป็นอุบายอันสำคัญอันหนึ่งเมื่อได้ยินได้ฟังจดจำได้แล้วก็นำไปปฏิบัติรักษากายวาจาจิตของเราให้เป็นไปในทำนองครองธรรมแล้วว่าเข้าถึงพุทธะพุทโธภายในจนได้จิตใจเย็นสบายสูงสุดก็เรียกว่าจนได้สำเร็จมรรคผลนิพพานชีวิตแตกดับแล้วก็ไม่ต้องมาเกิดมาตายมาวุ่นวายอย่างชาวโลกทั้งหลายเพราะว่าจิตใจผู้ปฏิบัติธรรมะนั้นย่อมมีความสุขภายในท่านไม่เพียงแต่ว่ายึดถือรูปร่างกายเท่านั้นท่านมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ภายในจิตใจของพระอริยสงสาวกในครั้งพุทธกาลขั้นต่อมาสมัยถึงพวกเราทั้งหลายก็คิดเอาเองหมายเอาเองว่าตัวเรานี้เจริญภาวนาไม่ได้เพราะว่าบุญน้อยวาสนาน้อยความเพียรน้อยมันคิดไปอย่างนั้นความจริงแล้วบุญบารมีบุญวาสนาบารมีของคนเรามันมีทุกคนบุญเก่านั้นไม่ต้องไปดูที่ไหนตาเราดีตาไม่บอดนั่นก็คือว่าบุญหูดีหูไม่หนวกไม่ตึงก็คือว่าบุญบารมีทั้งนั้นมีปากมีลิ้นมีมือเท่าอวัยวะร่างกายทุกส่วนครบบริบูรณ์นี่แหละคือบุญบารมีเก่าที่คนเราทำมาได้แก่ทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนามาแต่อดีตชาติปัจจุบันชาตินี้จึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพุทธศาสนาแม้ไม่ได้พบพระพุทธเจ้าแต่ก็ได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพุทโธธรรมโมสังโฆเราเกิดมาก็ได้ยินทานศีลภาวนาเราเกิดมาตั้งแต่เกิดก็ได้ยินการทำสืบกันมาให้เราได้รู้ได้เห็นได้เห็นวัดวาศาสนาได้เห็นพระภิกษุสงฆ์สามเณรผ้าขาวนางชีฤาษีเมื่อเราได้รู้ได้เห็นเช่นนี้ก็แสดงว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้ามีจริงพระอริยสงสาวกเป็นของมีจริงในครั้งพุทธกาลเล่าว่าเป็นจำนวนอสงไขยอสงไขยคำว่าอสงไขยคือว่านับไม่ได้นับจนนับไม่ได้ให้ชื่อว่าอสงไขยหนึ่งในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมาตรัสรู้ในโลกมาสอนมนุษย์และเทวดาอินพรหมให้ประพฤติปฏิบัติในทานศีลภาวนาทำความเพียรละกิเลสจนไปถึงนิพพานอันเป็นสถานปลอดภัยอันตรายไม่เดือดร้อนวุ่นวายเหมือนในโลกมนุษย์แล้วว่านับเป็นอสงไขยอสงไขยไม่น้อยกว่า26อสงไขยขึ้นไปสู่นิพพานไปอยู่นิพพานในเมืองนิพพานนั้นจะไปเท่าไรเท่าไรก็ไม่เต็มเพราะเมืองนิพพานเป็นเมืองหมดกิเลสหมดความโกรธหมดความโลภหมดความหลงความทุกข์ไม่มีมีแต่ความสุขมีสุขจิตสุขใจอย่างเดียวนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขจะถึงนิพพานได้นั่นก็นี่แหละตรงที่เรามาสงบจิตสงบใจทำใจให้สงบตั้งมั่นพุทโธในใจตั้งใจบริกรรมภาวนาดูร่างกายสังขารของเราที่มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ จิตใจผู้มาอาศัยอยู่ในร่างกายสังขารอันนี้จะต้องพากายวาจาจิตของเราทำความดีให้ได้มากที่สุดพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าบาปให้พากันละไม่ว่าบาปอย่างใดมันจะเกิดขึ้นที่กายก็เลือกว่าละอย่าตามมันอยากพูดทางวาจาบาปนั้นก็ให้ละมันคิดบาปอยู่ในใจก็ละทิ้งในใจก็ให้มีบุญเข้ามาแทนภาวนาพุทโธไว้นึกอยู่ในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติยังจิตใจของตนให้สงบตั้งมั่นรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมปฏิบัติเรื่องกิเลสที่จะพาให้เป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อร้อนนั้นให้ตัดทอนออกไปเอาใจดวงเดียวให้ได้เอาใจของเราให้ได้ก่อนถ้าเอาใจเราไม่ได้อันอื่นก็ไม่ได้ทั้งหมดนั่นแหละเพราะว่าในตัวคนเราแต่ละบุคคลนี้ใจเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วโดยดวงใจถ้าใจนี่จะเอาอะไรได้ทั้งนั้นถ้าใจนี่แล้วท้อแท้อ่อนแอมีแต่ใจความโกรธมีแต่ใจความโลภใจความหลงเอาอะไรไม่ได้ไหว้พระก็ว่าไม่ดีสวดมนต์ก็ว่าไม่ดีนั่งภาวนาก็ไม่ดีอะไรมันไม่ดีทั้งหมดถ้าใจไม่เอาหนักก็ไม่เอาเบาก็ไม่สู้เมื่อใจไม่ตั้งแล้วมันก็ลอยเลื่อนหมดนั้นให้ตั้งอกตั้งใจนึกอยู่ในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกภาวนาพุทโธรวมใจเข้ามาอยู่ภายในดวงใจของคนเรานั้นมันมีอยู่ในตัวมีอยู่ในใจแล้วทุกคนแต่เดี๋ยวนี้ใจเราไม่มารวมไม่มาสงบไม่มาดูใจของตัวเองปล่อยให้ความอยากความดิ้นรนภายนอกมาทับถมใจจนกระทั่งในหัวใจมันมีแต่กิเลสกิเลสความโกรธก็เต็มตัวกิเลสความโลภ ก็เต็มตัวเต็มใจกิเลสความหลงมันปิดบังไว้จนไม่รู้ทางว่าจะไปอย่างไรเรามาจากที่ไหนมาเกิดนี่ก็ไม่รู้เราตายจากนี้เราจะไปไหนอีกก็ไม่รู้ทางนั้นนี่แหละคือว่ากิเลสมันบังไว้ปิดไว้จึงจำเป็นต้องปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าได้มีความท้อแท้อ่อนแอในดวงใจตั้งกายตั้งใจขึ้นมาการปฏิบัติภาวนานี้ความจริงก็ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนจะยืนแบบใดเดินแบบใดนั่งแบบใดก็ภาวนาได้ทั้งนั้นเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าการนั่งสมาธิภาวนาการภาวนานั้นให้นึกให้เจริญให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกคือให้ทำอยู่เสมอนั่นเองร่างกายจะไปไหนมาไหนเป็นเรื่องวิบากขันของกายจะต้องเป็นไปอย่างนั้นแต่ว่าใจของเราให้มีหลักอยู่ในใจไม่มีอะไรก็พุทโธในใจธัมโมสังโฆในใจดีกว่าคิดอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรแก่บุคคลผู้นั้นสัตว์ตัวนั้นอันเต็มไปด้วยกิเลสเราในใจของเราให้มีความเมตตาแก่สัตว์โลกอยู่เสมอเราจะไม่เอารัดเอาเปรียบใครมุ่งให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมีความสุขกายสบายใจไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเมื่อเราไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายก็ขอให้สัตว์ทั้งหลายอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยก็คือว่าให้พากันปฏิบัติบูชาภาวนาสร้างคุณงามความดีให้บังเกิดมีขึ้นในภพนี้ชาตินี้ แรกก็เรียกว่านึกน้อมอยู่ในคุณพระให้ใจใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจใจที่อื่นไม่ต้องไปดูมาดูใจที่เราฟังเสียงเราได้ยินมีใจอยู่ที่นี้ตาเห็นรูปรู้ว่ารูปก็ใจนี่แหละอยู่ที่นี้ถ้าจิตใจไม่อยู่ในร่างกายนี้เหมือนคนตายทำอะไรไม่ได้มีมือก็ใช้การอะไรไม่ได้มีตาก็ดูไม่ได้ร่างกายเมื่อหมดลมหายใจก็มีแต่จะเน่าเปื่อยผุพังลงสู่แผ่นดินทับถมแผ่นดินเท่านั้นเองเมื่อเกิดมาเรายังได้ร่างกายสังขารนี่มาเวลาคนเราตายไปรูปขันธ์ร่างกายอันนี้ก็เอาไปไม่ได้ไปแต่ดวงจิตดวงใจผู้รู้ผู้เห็นอยู่ภายในเท่านั้นเองถ้าใครทำบาปไว้ก็บาปนั่นแหละจะพาไปสู่นรกอเวจีใครทำบุญไว้บุญกุศลที่ผู้นั้นกระทำนั่นแหละจะพาไปไหนมาไหนได้ทั้งนั้นจะไปเกิดในภพใดชาติใดก็บุญกุศลนั่นมันพาให้ไปเกิดไปตายถ้าเราเพียรพยายามไม่ท้อถอยและพร้อมด้วยบุญบารมีเก่าเราทำมาบุญบารมีใหม่คือในปัจจุบันชาตินี้เวลานี้เราก็ทำผลที่สุดถ้าบุญกุศลของเราพร้อมมูลบริบูรณ์เมื่อได้แล้วจิตใจเราก็สงบระงับตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติเดี๋ยวจิตใจไม่ท้อถอยเดี๋ยวบวชแล้วก็ไม่ท้อถอยบวชแล้วก็ไม่ต้องคิดถึงจะศึกหาลาเพศอย่างนั้นอย่างนี้บวชแล้วก็ระลึกถึงพุทโธพระพุทธเจ้าระลึกถึงสังโฆพระสงฆ์พระสงฆ์สาวกเจ้าแต่ก่อนนั้นท่านบวชมาแล้วท่านก็ภาวนานี่แหละละกิเลสไปทีละน้อยละน้อยจนกิเลสมันหมดไปกิเลสมันหมดไปสิ้นไปในใจของท่านก็ให้ชื่อว่าพระสงฆ์ท่านละกิเลสความโกรธความโลภความหลงได้หมดสิ้นไม่หมดท่านก็ละของท่านไม่ใช่เราไปตามละให้ท่านกิเลสในใจของเราตัวเราใจเราก็ต้องภาวนาอย่าไปเข้าใจว่ามันจะหมดไปเองไม่มีธรรมดากิเลสมารสังขารมารกิเลสในหัวใจมนุษย์คนเหล่านี้มันเป็นมารคอยสังหารคุณงามความดีอยู่เสมอนี่แต่มันจะสร้างบาปให้เราหาบให้เราหาบเราหามเราแบกเราคอนไปเท่านั้นใจบาปจึงได้ตะยาได้ตามมันไปเอาใจบุญใจกุศลใจภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ในใจในตัวดวงจิตดวงใจไม่ต้องไปหาที่อื่นมันมีอยู่ในปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบคือตัวเราท่านทั้งหลายนั่นเองภายในนี่แหละถ้าเราภาวนาให้ดีก็จะรู้จะเห็นแจ่มแจ้งภายในจิตใจนั่นแหละเพราะว่าจิตใจมันอยู่ในร่างกายนี้ตลอดเวลาแต่เราไม่รวมไม่สงบจิตใจเข้ามาจิตใจมันไปอยู่ที่อื่นไม่อยู่ในตัวไม่อยู่ในใจก็เลยไปรับเอาความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆนานาของบุคคลผู้อื่นบ้างสัตว์อื่นบ้างใจไม่มาเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวไม่ภาวนามาอยู่ในตัวในใจใจคนเราจึงได้ร้อนด้วยราคะกินาโทสะกินาโมหะกินาไฟไหม้หัวใจอยู่ตลอดเวลาระงับดับใจกิเลสของเราไม่ได้เมื่อระงับดับกิเลสราคะโทสะโมหะในใจไม่ได้ไม่ลงแล้วไฟกิเลสเหล่านี้มันก็ลุกโหมใหญ่ ให้คนเรามีความทุกข์ความเดือดร้อนเกี่ยวเกาะกังวลอยู่ในโลกในวัฏสงสารพาให้หลงแล้วก็หลงไปอีกไม่จบไม่สิ้นคือไม่ภาวนาไม่ปฏิบัติบูชาไม่รวมจิตใจให้เข้ามาอยู่ในจิตในใจก็มีแต่ความหลงความไม่รู้จิตใจไม่รู้นี่แหละท่านว่าเป็นทุกข์ที่สุดทำไมถึงไม่รู้ก็เพราะว่าไม่ฟังธรรมฟังแล้วไม่ปฏิบัติธรรมทำแล้วก็ทำเล็กๆน้อยๆมันยังไม่ถึงมันยังไม่พอทำจนให้มากพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าทำให้มากเจริญให้มากภาวิตาบาหุลีกตาอย่าไปกลัวมันมากโดยเฉพาะการปฏิบัติบูชาภาวนาในใจเอาให้มันติดต่อนอเนื่องอยู่ตลอดเวลาจะกำหนดอะไรพิจารณาอะไรร่างกายสังขารผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงในร่างกายของเรานั้นดูให้เห็นให้เข้าใจใจที่มันลุ่มหลงมัวเมาไปภายนอกก็คือว่าใจไม่เห็นกายไม่เห็นจิตของตัวเองยอมให้กิเลสความโกรธมันพาเป็นไปยอมให้กิเลสความโลภให้เป็นไปยอมให้กิเลสความหลงพาไปมันก็ไปตกหลุมตกบ่อมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะใจไม่ภาวนาตายไว้เตือนใจของเราว่าอย่าเข้าใจว่าเราจะอยู่ในโลกไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายไม่มีเกิดมาแล้วต้องตายไม่ตายเมื่อเด็กก็ตายเมื่อหนุ่มเลยหนุ่มไปแก่ชราก็ไปตายในวัยแก่ชราเมื่อความตายมาถึงเข้าเราอย่าเข้าใจว่าเราจะเอานั้นไปได้เอานี่ไปได้เอาไปอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละตัวของเราพายืนเดินนั่งนอนอยู่เลี้ยงดูรักษาตั้งแต่เกิดมาจนบัดนี้ถ้าความตายมาถึงเข้าเอาอะไรไปไม่ได้ทิ้งไว้ในโลกนี้ข้อนี้ให้เตือนใจของเราไว้เพื่อตัดความลุ่มหลงมัวเมาในใจของตัวให้หมดไปสิ้นไปเมื่อจิตใจมารู้แจ้งรู้จริงว่าเกิดมาไม่มีสมบัติอะไรติดมาได้หนังหุ้มตัวหุ้มกระดูกมาได้ขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีจิตใจคลองมาเท่านั้นเองผ้าผ่อนท่อนสบายไม่มีแม้แต่ชิ้นเดียวนั่นแหละเมื่อเกิดมาทีแรกเป็นอย่างนั้นเมื่อเกิดมาใหญ่แล้วโลกสมมุติจิตมันหลงสมมุติของโลกอะไรอะไรก็มีแต่ความอยากได้อยากเป็นอยากมีตลอดไปไม่จบไม่สิ้นไม่ได้คิดถึงว่าเวลามนุษย์คนเราเมื่อเขาตายไปก่อนเราก็ดูเขาได้อะไรเขามีลูกมีหลานมีบ้านมีเรือนมีทรัพย์สินเงินทองเลือกสวนไร่นาเขาหาบเขาหามไปด้วยหรือก็ไม่ได้เอาไปไหนมีอยู่ที่ไหนก็ทิ้งไว้ในโลกนี้มนุษย์ที่เขายังมีชีวิตจิตใจอยู่เขาก็จัดการทำกันไปตามเรื่องเป็นธรรมดามนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายอย่างนั่นเองแต่มนุษย์คนเรานี่แหละมันมีเวลาฝึกฝนอบรมให้ดีขึ้นมาได้ไม่ใช่ว่าอยากได้ดีแล้วมันได้อยากได้ดีเราต้องทำให้ดีปฏิบัติให้ดีรักษาศีลภาวนาให้ดีทำบุญทำทานให้ดีจิตใจไม่ว่าจะนึกอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ให้มีจิตใจอันนึกน้อมไปในทางที่เป็นทำนองครองธรรมตั้งอยู่ในภาวนาธรรมเรียกว่าปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดกาลการใดเวลาใดก็ภาวนาในใจอยู่ที่ไหนก็ตามมายาได้ประมาทเพราะว่าถ้าชีวิตของคนเราแตกดับลงไปบุญนั่นแหละจะพาไป ไปดีก็บุญพาไปไปชั่วก็บาปพาไปไม่ใช่คนอื่นใดจะพาไปได้ดีชั่วบุญบาปของตัวเองที่ประกอบกระทำอยู่ในโลกนี่แหละจะพาไปถ้าละกิเลสหมดสิ้นไปบุญกุศลอันนี้แหละก็จะพาไปสู่พระนิพพานที่ว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขไม่ต้องไปคิดว่ามันหมดอย่างนั้นหมดอย่างนี้มันหมดกิเลสมันก็รู้ได้เข้าใจถ้ากิเลสในใจยังวุ่นวายอยู่มันก็ไม่รู้ไม่เห็นแหละฉะนั้นในพากันตั้งอกตั้งใจยืนก็ภาวนาพุทโธเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาพุทโธไปเรื่องต่างๆที่ให้ฟุ้งซ่านลำคาญออกไปภายนอกอย่าไปพูดมากพูดมากปากเปียกไม่ได้เรื่องภาวนาพุทโธในใจดีกว่าจึงจะเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามในทางพุทธศาสนาดังแสดง